To program Trzecie Polskiego Radia, sobota, 29 lipca, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A rozpoczęte przez Komisję Europejską postępowanie wobec Polski jest nieuzasadnione, mówią polskie władze. Nożownik z Hamburga działał z pobudek islamistycznych, potwierdzają śledczy. Nowy Sącz opanowały zabytkowe samochody, są perełki z lat 30. Są pierwsze komentarze polskich władz do decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej Polski. Bruksela rozpoczęła postępowanie o naruszenie unijnego prawa w związku z opublikowaną ustawą o sądach powszechnych. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski mówi, że komisja nie ma kompetencji, aby wypowiadać się na temat zmian prawnych. Jego zdaniem organizacja wymiaru sprawiedliwości jest wewnętrzną sprawą każdego państwa. Prezydencki minister przekonuje, że w wielu krajach władze wykonawcze i ustawodawcze mogą jeszcze szerzej ingerować we władzę sądowniczą. Z kolei wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański podkreśla, że Warszawa uznaje stanowisko Brukseli za nieuzasadnione. Podobnie jak Krzysztof Szczerski, także wiceszef MSZ-u powtórzył, że polityka społeczna i organizacja wymiaru sprawiedliwości należą do kompetencji państw członkowskich. Zaznaczył, że ustawa o ustroju sądów powszechnych dostosowuje wiek stanu spoczynku sędziów do powszechnego wieku emerytalnego. A to właśnie zróżnicowanie wieku emerytalnego sędziów ze względu na płeć Komisja Europejska wskazała jako jednoznaczne przekroczenie unijnych przepisów. Bruksela dała Polsce miesiąc na odpowiedź. Władze Hamburga potwierdzają, nożownik, który zaatakował w supermarkecie, działał z pobudek islamistycznych. Imigrant pochodzący ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich został przesłuchany przez śledczych, ujawnił szef hamburskiego MSW Andy Grote. Przyznał, że były informacje o jego radykalizacji, a policja przeprowadzała z nim rozmowy ostrzegawcze. 26-letni islamista zabił wczoraj jedną osobę, a 5 ranił. Życiu rannych nie zagraża niebezpieczeństwo. Ahmad A. był zarejestrowany jako radykalny islamista, ale nie jako dżihadysta, dlatego nie był pod szczególnym policyjnym nadzorem, powiedział Andy Grote. Szef policji w Hamburgu, Ralph Martin Meyer, dodał, że Ahmad A. w maju 2016 roku został złapany na kradzieży w sklepie, ale także za ten czyn nie poniósł żadnych konsekwencji. Grote potwierdził, że zamachowiec powinien opuścić Niemcy, ale nie można go było deportować, gdyż nie posiadał dokumentów. Śledczy biorą pod uwagę, że motywem czynu mogła być ideologia islamska, ale istnieją także podejrzenia, że był niestabilny psychicznie. Prokurator Jörg Fröhlich powiedział, że obecnie śledztwo jest prowadzone wieloterowo. Do tej pory śledczy przesłuchali 30 świadków i poszukują kolejnych. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Hamburg. Alicja Luba z Warszawy i Adrian Bednarski z Wrocławia to zwycięzcy biegu zdobycia pasty, który organizowany jest od lat przed rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Do rywalizacji przystąpiło ponad 700 osób. Bieg na 9. piętro budynku, o który w sierpniu 1944 roku toczyły się krwawe walki, ukończyło ponad 500. Zwycięzcy zatknęli na dachu flagę Polskiego Państwa Podziemnego. Startują pojedynczo, co 15 sekund. Okay, mamy podgląd, widzicie, na metę i za chwilę... O, już się rozpoczęła. Mocno zmęczona pierwsza uczestniczka. Alicja Luba, Warszawy. Odbiegam 30 pięter czasami po schodach, więc to jest taki sprint schodowy. U mężczyzn jest bardzo ciasno pomiędzy zawodnikami. Słuchajcie, na razie Adrian Bednarski prowadzi. Adrian był dopiero 8, a teraz wygląda na to, że wspiął się na pierwsze miejsce. Od 3 lat zająłem się biegami po schodach tak bardziej, powiedzmy tak półprofesjonalnie. Zdecydowanie w wolnym czasie, wiadomo, na co dzień pracuję jak większość ludzi. Wieczorkami sobie biegam po schodach. Specjalnie przyjechałem na ten bieg z Wrocławia. Dla upamiętnienia powstańców wieczorem wystartuje organizowany już po raz 27 bieg Powstania Warszawskiego. W ten weekend Nowy Sącz jest polską stolicą zabytkowych samochodów. W miasteczku galicyjskim rozpoczął się 9. zlot pojazdów retro. Prezentują się modele z lat 30. po auta z lat 80. ubiegłego wieku. Wśród kilkudziesięciu perełek są amerykańskie krążowniki szos, jak Cadillaki czy Chryslery, oraz polskie wysłużone Syreny czy Warszawy. Przyjechałem z Krakowa samochodem Mercedes 170V Cabriolet B. Jest to rocznik 36. Co jest takie najbardziej unikatowe w tym pojeździe? To jest oryginał, w związku z tym wszystkie podzespoły, które są, to są sprawne i to są z lat właśnie przedwojennych. Mam Warszawę 223, roku 1969. Silnik jest górnozaworowy, o mocy 70 koni. Jak one są zadbane, je można trzymać w salonie. Bardziej takie trwałe są. Te samochody mają przede wszystkim duszę. To jest pasja. Cały czas muszę dbać o niego, gdzieś tam zaglądać, coś poprawiać. No, chciałbym, żeby został w rodzinie na długo. Jutro zabytkowe auta będą się prezentować na sądeckim rynku. To był serwis Trójki.

Niektórzy z Państwa pamiętają być może tę piosenkę, ulubioną piosenkę komputera pokładowego Hala z Odysei Kosmicznej 2001. Hal, jak pamiętamy, zbuntował się przeciwko człowiekowi i wiele niedobrych rzeczy z tego wynikło. Nawet jeśli Hal nie mógł na koniec zaśpiewać piosenki, której nauczył go jego konstruktor, to był w stanie wyrządzić dużo krzywdy astronaucie, który próbował go unieruchomić. Film Kubricka pochodzi z 1968 roku, opowiadał o roku 2001, ale debata na temat sztucznej inteligencji, robotów trwa i ma się dobrze. Ostatnio doszło do kolejnego starcia w tej sprawie. W głównych rolach wystąpili Mark Zuckerberg, założyciel Facebooka, i Elon Musk, właściciel firmy Tesla i kilku innych. Krótko mówiąc, miliarderzy, których działalność zawodowa wokół sztucznej inteligencji się toczy, pokłócili się. W studio profesor Jarosław Arabas, zajmujący się między innymi tematyką sztucznej inteligencji na Politechnice Warszawskiej. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Ten spór toczy się od lat, jak mówię. To po jednej stronie stoją optymiści, którzy twierdzą, nie ma się czego bać, sztuczna inteligencja pozwoli człowiekowi przekraczać granice, o których przekraczaniu do tej pory nie śniliśmy, będziemy dłużej żyli, będzie lepiej nam się żyło. Inni z kolei twierdzą, że powodów do strachu jest mnóstwo. Roboty się zbuntują w którymś momencie, będą mądrzejsze od człowieka, to jest główny niepokój. Będzie tam Hal, to jest mała myszka Miki, będą terminatory, które zrobią powstanie, nas nie będzie, ludzi nie będzie. Nie wiem, trochę spłycam, ale jakby wycisnąć z tego, co mówią ci panowie, to pewnie na to wychodzi, prawda? No cóż, rzeczywiście temat sztucznej inteligencji to jest taki temat popkulturowy. No jest sezon ogórkowy, więc może rzeczywiście to jest dobra okazja, żeby o tym też porozmawiać. Nie ma sezonu ogórkowego, ciągle się rzeczy dzieją, ale nie, to jest no, ważny temat. Rosną. Natomiast czytałem, że taki dosyć zabawny komentarz, że jest to najbardziej nerdowski spór, który się toczy między Maskiem a Zuckerbergiem, bo w gruncie rzeczy, jak sądzę, większość osób nie zajmujących się zawodowo sztuczną inteligencją nie do końca wie, o co chodzi. Albo inaczej, no każdy z nas ma jakieś wyobrażenia, bo tak jak mówię, sztuczna inteligencja stała się takim zjawiskiem popkulturowym. Wszyscy wiedzą w gruncie rzeczy, że sztuczna inteligencja nam grozi, że bunt maszyn i tak dalej od czasów Hala. To powiedzmy, co to jest sztuczna inteligencja i czy istnieje coś takiego jak to się mówi, konsensus naukowy co do tego, czym jest sztuczna inteligencja? No właśnie z konsensusem naukowym jest pewien problem, dlatego że sztuczna inteligencja jest w gruncie rzeczy tak samo słabo określona jak inteligencja jako taka. W związku z tym... Nie wiemy nawet, co to jest inteligencja bez sztuczna. No właśnie, nie możemy tego precyzyjnie przynajmniej określić, bo możemy sobie wyobrażać, że przez inteligencję będziemy rozumieli jakiś ściśle określony zestaw umiejętności. Najpopularniejszą definicją chyba pozwalającą na ścisły pomiar jest taka, że że inteligencja to jest umiejętność rozwiązywania testów na inteligencję. Natomiast jeżeli zejść z poziomu żartobliwego na trochę głębszy, to no to chyba, chociaż nie jestem tutaj znawcą, bo jestem raczej reprezentantem nauk technicznych niż humanistycznych, ale nie sądzę, nie jest mi wiadome nic o takiej powszechnie przyjętej definicji inteligencji. Weźmy taką rzecz, która się narzuca znowu, przypuszczam, takim amatorom wiedzy, jak ja choćby, czy pewnie większość naszych słuchaczy. Zakładamy, że inteligencja rozwija się w sposób liniowy. To znaczy, że nie wiem, że tam na samym dole jest gdzieś bakteria, potem są jakieś, nie wiem, robaki, myszy, karaluchy, potem jeleń, niedźwiedź, szympans, goryl, na końcu jest człowiek, na górze tej piramidy stoi człowiek i reszta mu nie dorównuje inteligencją. To jest słuszne podejście? No cóż, to jest takie podejście, nazwijmy to... bajkowe, czy też takie niezwykle upraszczające sprawy. Oczywiście zdajemy sobie sprawę większość z tego, nas że... tak myśli. pewnie. Nie sądzę. Chyba jednak mając do czynienia z żywymi stworzeniami, jesteśmy w stanie docenić ich spryt, umiejętności. No, nawet to znalazło odzwierciedlenie chociażby w sferze bajek. Przed programem rozmawialiśmy, że kiedy się mówi o inteligencji, to atrybuuje się ją również no właśnie zwierzętom. No, mówimy na przykład o cwanym lisie, czy też o jakimś takim odważnym niezwykle. To są ludzkie cechy i ludzkie cechy inteligencji im się przypisuje, tak, prawda? Tak, tak, bo człowiek generalnie lubi patrzeć na świat swoimi oczami, no bo tylko takie ma. I jednocześnie chętnie przypisuje i zwierzętom, i zjawiskom, i przedmiotom pewne ludzkie cechy. Lubimy się tak trochę oszukiwać, troszeczkę tak patrzeć, że tak jakby inne byty, trochę gorsze może od nas, mniej rozwinięte, ale jednak podobne do nas otaczają. Ja bardziej zmierzałem ku temu, żeby odniósł się pan do takiej opinii, która mówi, że, no nie wiem, powiedzmy, człowiek i jakiekolwiek zwierzę byśmy nie wzięli, to są w ramach ewolucji, to są w tym momencie skończone byty. To znaczy one się oczywiście jakoś tam pewnie będą rozwijać i przekształcać, ale w tym momencie doszliśmy do tego samego miejsca. To znaczy, nie wiem, skomplikowanie niedźwiedzia czy jelenia jest... Na tym samym poziomie, jeśli weźmiemy ewolucję za miernik, jak skomplikowanie człowieka. Sokół ma większą inteligencję, jeżeli wzroku znamy za element inteligencji, niż człowiek, prawda? Pies lepiej czuje niż człowiek. Mówimy o zmysłach, bo to najprościej, ale być może są jeszcze inne elementy, w których człowiek nie dorównuje różnym innym stworzeniom, a wykracza poza inteligencją, poza nie w innych miejscach. No, zdecydowanie tak. No, jesteśmy jako ludzie, mamy swoje biologiczne ograniczenia. Natomiast to, co chyba jednak nas odróżnia od świata zwierzęcego, to jest jednak jaźń, samoświadomość, zdolność myślenia pokolenia w przód i pokolenia wstecz. Dosyć mocno rozwinięte jednak umiejętności społeczne. Także no, ja bym się nie zgodził z tym, że łatwo byłoby pokazać zwierzę, które byłoby nam równe we wszystkim. Natomiast z pewnością dałoby się znaleźć takie, które w zasadzie prawie w każdej cesze, być może oprócz tej samoświadomości, nas może przewyższać. Powiedział pan we wszystkim i to jest chyba słowo klucz, bo tu znowu zakładamy, że inteligencja jest czymś jednym, znaczy, że jest jednym blokiem, prawda? Ona przecież jest wielotorowa, prawda? I to chyba, być może to nas prowadzi do jakby do sztucznej inteligencji, bo znowu, kiedy boimy się tych robotów, to my zakładamy, że one będą takie same jak my. Tak. To znaczy, że będą miały te wszystkie cechy i równocześnie będą jeszcze mądrzejsze, czy jeszcze lepsze od nas. No, a prawda jest taka, że te maszyny, czy te wykwity sztucznej inteligencji, które znamy, one funkcjonują w bardzo ścisłej, jednotorowej dziedzinie, prawda? W dużej mierze tak. Właśnie ta, o ile o człowieku możemy mówić jako o pewnym stworzeniu, które ma bardzo dużą uniwersalność, o tyle te narzędzia, które człowiek tworzy, które wyposaża w różnego rodzaju cechy pozwalające, no nie wiem, coś rozpoznawać albo czymś sterować, są czy obliczać chociażby, to są takie urządzenia, które mają pewne określone cele. No, komputer służy przede wszystkim do tego, żeby wykonywać różnego rodzaju obliczenia, no ale potem się okazało, że można go jeszcze uczynić bardziej uniwersalnym poprzez połączenie w sieć. Można dokładać wykonywać te obliczenia w taki sposób, żeby uzyskać funkcje związane z rozpoznawaniem, z przewidywaniem, ze znajdowaniem możliwie jak najlepszych rozwiązań pewnego ściśle postawionego problemu. I w tych dziedzinach już teraz sztuczna inteligencja znacząco przekracza inteligencję ludzką. No tak? Prosty kalkulator przekracza ludzką inteligencję, prawda? No, oprócz wyjątków nie potrafi mi pan pewnie powiedzieć, ile to jest 347 razy 852. No, oczywiście, że nie potrafię. A kalkulator zaraz to powie, prawda? Dokładnie tak. Z tym, że chyba jednak twierdzenie, że jest to urządzenie inteligentne jest trochę na wyrost. Znaczy ja roboczo bym przyjął... A Google? Ja bym roboczo przyjął, że inteligencja to jest jednak umiejętność adaptacji, zdolność do uczenia się. No i w tym sensie, gdyby taką roboczą definicję, bardzo skromną przyjąć, no to o kalkulatorze już no dobrze, ale o Google tak już to możemy powiedzieć, prawda? Nie wiem. Tego nie wiem. No uczy się Google. Jak się dowie, czego my poszukujemy, to następnym razem nam podrzuci coś, w tym sensie czego tak. szukamy. W tym sensie tak. Znaczy, jeżeli przyjąć, że zdolność uczenia się to jest zdolność do modyfikacji zachowań tak, żeby poprawiać cechy funkcjonalne, czy sposób funkcjonowania i interakcji z otoczeniem, no to tak. Rzeczywiście te wszystkie systemy informatyczne, które pozyskują dane z zewnątrz i adaptują swoje zachowanie, można by uznać za inteligentne i jest to, nawiasem mówiąc, nazywane dość często słabą sztuczną inteligencją. W przeciwieństwie do mocnej, która z kolei ma za zadanie, stawia sobie za zadanie takie trochę bardziej górnolotne naśladowanie sposobu myślenia człowieka. A proszę mi powiedzieć, czy inteligencję można rozwijać w nieskończoność? To znaczy, czy w ogóle w fizyce istnieje coś, co jest nieskończone? No, nieskończoność jest pojęciem matematycznym. Czy w matematyce istnieje ciąg liczb, a w fizyce istnieje nieskończoność? No, chyba nie. Czy nie wiem. Tego nie wiem, bo fizyka zajmuje się opisem świata rzeczywistego, natomiast matematyka jest jej językiem. No, więc w języku matematyki nieskończoność istnieje niewątpliwie. W tym sensie pytam, bo boimy się oczywiście tego, że ta inteligencja sztuczna będzie się rozwijała i my nie będziemy w stanie nad tym zapanować, prawda? To jest gdzieś w tle. Tak, tak. Znaczy, rzeczywiście, gdyby teraz wrócić do obaw, które Zuckerberg i Musk, no jeden ich nie podziela, a drugi je podnosi, no to ta obawa, którą Musk wyraża, domagając się pewnego rodzaju, no z jednej strony ograniczeń dotyczących badań nad sztuczną inteligencją, a przynajmniej kodyfikacji prawnej i uporządkowania stanu prawnego związanego ze sztuczną inteligencją, no Musk podnosi, że nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, do czego mogą być zdolne systemy, które przez nas zaprojektowane i napełnione danymi będą uogólniały te dane do jakichś własnych hipotez, do jakichś własnych wyobrażeń. Zuckerberg z kolei twierdzi, że to nic takiego, bo przecież wiele wspaniałych rzeczy można dzięki temu osiągnąć. I oczywiście ma rację. Natomiast spór chyba dotyczy między obama panami tego, czy my na sztuczną inteligencję patrzymy jako na narzędzie, które nie ma własnej woli, mówiąc w bardzo dużym uproszczeniu, czy też jako na coś, co taką wolę mieć może lub też mieć nie może. No Kubrick i Hal u Kubricka ma własną wolę. Te terminatory też mają własną Właśnie, wolę. Właśnie, tak. I co? No nie wiemy oczywiście, czy coś takiego jesteśmy w stanie. Czy samochody, które Musk będzie produkował i które już produkuje, samochody, które będą jeździły bez kierowcy, one będą miały własną wolę? No to jest doskonałe pytanie, na które, ponieważ nie znam na nie odpowiedzi. Natomiast możemy się do tej odpowiedzi próbować przybliżyć, na przykład w ten sposób, że no, trzymając się przykładu samochodów, pojawia się tutaj takie sprzężenie zwrotne pomiędzy tym, co system sterujący samochodem widzi na zewnątrz, a tym, co następnie jest przekładane na działanie, na akcję. Większość systemów sztucznej inteligencji najczęściej się ogranicza do tylko i wyłącznie do przewidywania, czy też klasyfikacji, porządkowania pewnych danych. Natomiast jeżeli już dochodzi do sterowania elementami, które oddziałują na świat fizyczny, to rzeczywiście zaczynają się problemy. Bo problemy natury również etycznej. No bo na przykład, jeżeli system sterujący takim samochodem stwierdzi, że sytuacja na drodze jest tak groźna, że niechybnie dojdzie do wypadku, to jak powinien się zachować? Czy powinien chronić kierowcę? Czy powinien chronić na przykład pasażera, który siedzi obok? Czy powinien chronić osobę, która wtargnęła na ulicę i po potrąceniu może dojść do śmiertelnego wypadku? I chyba tego rodzaju problemy Musk miał na myśli, apelując o uporządkowanie stanu prawnego wokół sztucznej inteligencji. I na ten temat z pewnością nie kończymy rozmowy w tym momencie. Bardzo panu dziękuję. Profesor Jarosław Arabas z Politechniki Warszawskiej był naszym gościem. Dziękuję bardzo. The legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. No i proszę, żaden sztuczny inteligent by tak nie zaśpiewał. Prezydent Donald Trump podpisze uzgodnioną w Kongresie ustawę o nowych sankcjach wobec Rosji. Podpisze, mimo że się z nią nie zgadza. Jednak nie ma innej możliwości wobec sprzeciwu części własnych kongresmenów i senatorów. Nowe sankcje w sposób oczywisty zaognią stosunki amerykańskie z Rosją, ale nie tylko. Otóż Komisja Europejska wyraziła niezadowolenie z braku konsultacji i współdziałania w tej sprawie. Wcześniej wprowadzanie sankcji amerykańskich i europejskich było koordynowane oraz z ich wpływu na działanie firm energetycznych w Europie. W studio w Krakowie jest z nami dr Tomasz Pugacewicz z Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam pana. Dzień dobry państwu. Czy to jest kolejna porażka Trumpa, czy może coś bardziej skomplikowanego? To znaczy, na pewno jest to projekt, który jest nie po myśli prezydenta Trumpa. Jest to projekt, który został przyjęty nie tyle większością, co miażdżącą liczbą głosów. Mówimy w Senacie o 98 senatorach, w Izbie Reprezentantów praktycznie 99% osób głosujących poparło ten projekt, więc zdecydowanie jest to wyraz dotychczasowego establishmentu politycznego w Stanach Zjednoczonych pod względem tego, jak ma wyglądać polityka amerykańska wobec Rosji, aczkolwiek ten dokument jest nie do końca jeszcze przetrawiony tak w obiegu medialnym, jak i w obiegu politycznym, więc pojawia się dużo wokół niego tez, które nie znajdują potwierdzenia w samym tekście. A czy to nie jest tak trochę, że niechcący przy tej okazji to hasło America First, zresztą obecne nie tylko w podejściu do przemysłu energetycznego, w podejściu do przemysłu stalowego u Trumpa, przy okazji tego, że rękami Kongresu udaje się te sankcje wprowadzić, że ten wizerunek jest w gruncie rzeczy odpowiada Trumpowi i ta polityka. To znaczy, oczywiście strona niemiecka, tutaj w szczególności minister spraw zagranicznych Niemiec, ale także strona rosyjska próbuje przedstawić ten dokument jako coś, co jest, ma charakter działań proeksportowych, jeżeli chodzi o gaz skroplony ze Stanów Zjednoczonych. W rzeczywistości ten dokument, czy ta ustawa, która ma ponad 100 stron, gdybyśmy zamienili ją w znormalizowany tekst, natomiast część dotycząca sankcji wobec Rosji zawiera aż 50 stron, nie jest wymierzona w stricte w promocję amerykańskiego eksportu do Europy Środkowej. Zresztą nie jest to głównym celem polityki Donalda Trumpa. Donald Trump chce uczynić ze sprzedaży LNG instrument budowy potęgi gospodarczej Stanów Zjednoczonych, ale na rynki azjatyckie. Rynki środkowoeuropejskie pojawiają się jako dodatek i najczęściej w kontekście hamowania wpływów rosyjskich. Posłuchajmy, co na temat tych sankcji mówi się w Komisji Europejskiej i w Brukseli, choć nie tylko. Informacje na ten temat zebrała Beata Płomecka. Unia Europejska, złożona z 28 krajów, jest podzielona w ocenie amerykańskich sankcji. Stanowczo przeciwko restrykcjom nakładanym na Rosję wypowiedziała się Komisja Europejska. Mogą one bowiem uderzyć w unijne firmy energetyczne współpracujące z rosyjskim Gazpromem, a to firmy z Europy Zachodniej. Tak mówił rzecznik komisji Margaritis Skinas. Śledzimy wydarzenia w Stanach Zjednoczonych z obawami dotyczącymi niezależności energetycznej Unii Europejskiej oraz naszych interesów związanych z bezpieczeństwem energetycznym. Uruchomiliśmy wszelkie kanały dyplomatyczne, żeby przedstawić Amerykanom nasze wątpliwości. Unia Europejska ma też za złe Stanom Zjednoczonym, że nie skonsultowały wcześniej planów dotyczących nałożenia dodatkowych sankcji na Rosję, co było praktyką w przeszłości. Dla nas jedność w grupie G7 w sprawie sankcji jest kluczowa i na to też zwracamy uwagę naszym partnerom ze Stanów Zjednoczonych. Ale po tym oświadczeniu Komisja Europejska zamilkła. Nie chciała publicznie komentować nawet głosowania w Izbie Reprezentantów. Wiceszef Komisji Frans Timmermans dzień po głosowaniu był pytany o stanowisko Brukseli. Odsyłam do naszych wcześniejszych wspólnych oświadczeń w tej sprawie. Nie mam nic do dodania. Więcej wiadomo natomiast z nieoficjalnych informacji. Szef komisji Jean-Claude Juncker w wytycznych, które zostały przedstawione komisarzom podczas narady kilka dni temu, napisał, że Europa musi zrobić wszystko, by nie dopuścić do wdrożenia sankcji i musi, jak podkreślił, przygotować się do odwetu. Jeśli nasze obawy nie zostaną wzięte pod uwagę, brzmi dokument przygotowany przez szefa komisji, musimy być gotowi do działań w ciągu kilku dni. Ameryka przede wszystkim nie może oznaczać, że interesy Europy są na ostatnim miejscu, napisał Jean-Claude Juncker. Przeciwko sankcjom głośno zaprotestowały już Niemcy i Austria, dwa kraje, których firmy są zaangażowane w budowę Nord Stream 2. Drugą magistralę gazociągu północnego chcą także budować firmy z Wielkiej Brytanii, Holandii i Francji. Inaczej patrzą na amerykańskie sankcje kraje Europy Środkowo-Wschodniej, które sprzeciwiają się budowie Nord Stream 2. Państwa naszego regionu nie chcą też zgodzić się na działania odwetowe Unii Europejskiej, czyli na objęcie restrykcjami firm amerykańskich. Komisja Europejska rozważała jeszcze możliwość, by zakazać unijnym koncernom stosowania się do amerykańskich restrykcji, ale to mogłoby doprowadzić do wojny handlowej, a poza tym europejskie firmy musiałyby otrzymać wsparcie z Brukseli. Unia testowała to na Kubie w przeszłości i nie do końca mechanizm wsparcia zadziałał. Dlatego Komisja Europejska skupiła się na razie na przekonywaniu Amerykanów, że sankcje nie mogą działać wstecz i że określona liczba koncernów powinna być wyłączona spod restrykcji. Z Brukseli dla raportu o stanie świata Beata Płomecka. W Krakowie jest ciągle z nami dr Tomasz Pugacewicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pan wspominał wcześniej, że sprawa sprzedaży gazu i rozwoju tej sprzedaży na rynkach środkowoeuropejskich to jest margines. Margines jednak zauważalny w Europie. Tutaj Beata Płomecka wspomniała, że to może być elementem no, bardzo jątrzącym w tych stosunkach amerykańsko-europejskich, które i tak pewnie nie są najlepsze. To znaczy, tak, jeżeli jako amerykanista mógłbym coś skomentować, to pozostaje dla mnie wielką tajemnicą, dlaczego przedstawiciele instytucji unijnych, czyli tych instytucji wspólnotowych, wygłaszają pewne stanowiska, które są niezgodne z interesem poszczególnych państw, dlatego że warto podkreślić, iż stanowisko Polski tutaj wygłoszone przez pana pełnomocnika Piotra Naimskiego jest bardzo jasne, które mówi o tym, że te sankcje przyjęte przez stronę amerykańską są korzystne dla Polski, a więc dlatego członka Unii Europejskiej. No ale natomiast... to odpowiedź pewnie będzie taka, że Komisja Europejska próbuje balansować interesy wszystkich krajów i oczywiście ten balans, to równoważenie kończy się tym, że głos Polski jest nie akurat w tym wypadku mniej brany pod uwagę niż głos firm zachodnich, które chcą budować Nord Stream 2 z Rosjanami. To znaczy to stanowisko, które śledzę jako amerykanista Komisji Europejskiej, jest ciekawe, bo pierwsze reakcje Europy w tym kontekście zostały przyjęte wspólnie przez tylko dwa państwa europejskie, przez Republikę Federalną Niemiec i Austrię, jednych z dwóch głównych udziałowców gazociągu północnego. Ja podkreślę, że w dokumencie tych 50 stronach, które są zapisane w ustawie o sankcjach na Koreę Północną, Iran oraz Federację Rosyjską, nie ma zapisu o obligatoryjnych sankcjach na jakikolwiek rurociąg, w tym na Nord Stream 1, Nord Stream 2, jest tylko powiedziane o tym, że prezydent może zdecydować o nałożeniu takich sankcji i to pozostaje w gestii prezydenta, aby podjął taką decyzję. Jeżeli przyjrzymy się dotychczasowemu stanowisku Donalda Trumpa wobec Rosji, nie za bardzo widzimy, przynajmniej na tym etapie, argumenty mówiące o tym, że te sankcje mogą się pojawić w najbliższym czasie. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, przeforsowanie czegoś w Kongresie jest bardzo trudne. I te sankcje, to prawdopodobieństwo tych sankcji, które zostały wprowadzone, będzie niosło dalekosiężne konsekwencje, których jeszcze nie znamy. Ja tylko powiem o poprawce Jackson-Vanik z 1974 roku, wprowadzającego pewne sankcje wobec Związku Radzieckiego. Rosjanom ich uchylenie, namówienie, żeby Kongres odwołał je, zajęło prawie 40 lat. W 2012 roku zostały cofnięte. Więc długofalowo tak, to ma konsekwencje. Na razie Nord Stream 2 nie jest zagrożony. Wbrew temu, co słyszymy. A czy możliwe szerzej, patrząc na to, no bo słyszymy, że te nastroje w Brukseli są takie dosyć wojownicze i to zresztą, tak jak wcześniej mówiłem, nie dotyczy tylko i wyłącznie tego rynku energetycznego, ale również rynku stalowego, który chronić chce Trump tak samo. Czy możliwa jest wojna handlowa, taka jak miała miejsce na przykład, nie wiem, w 2002 roku między Unią a Stanami? To znaczy tak, powiedzmy sobie, że ta ustawa pojawia się w zupełnie innym klimacie niż ten, który istniał za czasów prezydenta Baracka Obamy. I tutaj mamy kwestię tego Ameryka Pierwsza dotyczących kwestii porozumienia klimatycznego, więc ono jakby się wtapia w dotychczasowe spory amerykańsko-europejskie, ale bądźmy szczerzy, gdyby ten projekt został uchwalony przez Kongres także w czasach prezydenta Obamy, tak samo Unia Europejska, czyli niektóre państwa z Unii Europejskiej byłyby mu przeciwne. Różnica jest taka, bo zarówno Obama, jak i Trump byli przeciwni tego typu dokumentom, bo ograniczają one elastyczność prezydenta, pozbawiają go pewnej władzy i przekazują tę władzę na Kongresowi. Różnica jest taka, że Obama dokładał bardzo dużo starań, miał dobry kontakt nawet z tym republikańskim Kongresem i powstrzymał przyjęcie tego typu ustawy. Trumpowi, i to jest kolejny wyraz tego, że nie... Coraz częściej widzimy, że nie potrafi on sobie poradzić z realizacją wyznaczanych przez siebie celów. Nie udało się powstrzymać tego typu ustawy. Czy wojna handlowa? Widzieliśmy podobną sytuację w latach 96-98. Wtedy przyjęto ustawę o sankcjach na Iran, w którym inwestycje w tym państwie chciały prowadzić spółki należące do pochodzące z Europy. Spór trwał 2 lata i zakończył się ugodą. To znaczy Amerykanie cofnęli sankcje w zamian za pewne kroki, które podjęła strona europejska wobec Iranu, żeby ograniczyć i pozyskiwanie przez to państwo broni. Więc raczej wydaje mi się, że powinniśmy myśleć o tym, że jeśli się nawet pojawią jakieś sankcje, a mówię, że tych nie ma zapisanych, nie ma obowiązku ich wprowadzenia, to będą one to raczej przedmiotem dyskusji i później jakiegoś porozumienia, niż tego, że za chwilę nie będziemy mogli kupić niczego z amerykańskiego Amazona czy eBaya. A jak pan ocenia to, co się dzieje na poziomie, że tak powiem, propagandowym czy wizerunkowym w tej chwili między Rosją a Stanami Zjednoczonymi? Chodzi mi o tą, nie wiem, czy to można nazwać już początkiem wojny dyplomatycznej, no w każdym razie sporem dyplomatycznym, odbieranie sobie posesji, terenów, deportowanie dyplomatów, to się dzieje. Większość analityków jest zgodnych, że mamy do czynienia z końcem miesiąca miodowego, który otrzymał prezydent Trump od strony rosyjskiej. Warto powiedzieć, że Rosja przyjęła w pewnym momencie po zimnej wojnie prostą strategię: za każdą naruszenie interesów, niezależnie czy obiektywne, czy subiektywne, ale te, które Rosja uznała, że zostały jej naruszone interesy, dokonywała kroków odwetowych. Pojawił się w grudniu nam wyjątek, kiedy to prezydent Obama odebrał dwie posiadłości i wydalił 35 dyplomatów. Rosja nie odpowiedziała. Jakby tutaj próbowała, dała taką szansę na dobre otwarcie z prezydentem Trumpem. Negocjacje w sprawie zwrotu tych posiadłości były prowadzone w przeciągu ostatniego miesiąca i zakończyły się porażką. Tydzień temu było takie spotkanie przedstawicieli Departamentu Stanu i Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej. Nic z niego nie wynikło. Rosjanie byli bardzo rozczarowani. Liczyli, że po tym spotkaniu w Hamburgu uda się wypracować porozumienie. Z mojej perspektywy nie jest to koniec miodowego miesiąca, bo wcześniej musielibyśmy mieć ślub. Raczej jest to koniec romansu. I może będzie to koniec wbrew samemu Trumpowi, no ale powiedzmy, że jego rodzina, czyli establishment amerykański, nie akceptował tego romansu. Bardzo panu dziękuję. Tak. Dr Tomasz Pugacewicz z Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Na Bałtyku zakończyły się wspólne manewry rosyjskich i chińskich okrętów wojennych. Jak podkreśla Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej, to była pierwsza wizyta jednostek Chińskiej Republiki Ludowej w obwodzie kaliningradzkim. Z kolei prezydent Władimir Putin dodaje, że manewry nie miały na celu odstraszenia kogokolwiek, chodziło jedynie o szlifowanie mistrzostwa marynarzy. Więcej na ten temat nasz moskiewski korespondent Maciej Jastrzębski. W ćwiczeniach pod kryptonimem Morskie Współdziałanie 2017 wzięły udział trzy okręty chińskie. Niszczyciel Hefei, który uznawany jest za jedną z najnowocześniejszych jednostek, jaką dysponuje Pekin, oraz fregata i jednostka wsparcia. Rosja wystawiła dwie korwety, Stiri Guści i Bojki, oraz kuter ratowniczy, a także śmigłowce wielozadaniowe K-27, bombowce taktyczne Su-24 i samoloty transportowe AN-26. Manewry podzielono na dwie fazy. Od 21 do 24 lipca marynarze wykonywali zadania związane z obroną wybrzeża, natomiast od 25 do 28 lipca prowadzili tak zwaną aktywną fazę morską, w której rosyjskie i chińskie jednostki wykonywały zadania związane z obroną przed atakiem łodzi podwodnych, okrętów nawodnych i lotnictwa. Żołnierze natomiast obu krajów przeprowadzili także symulowaną akcję odbicia statku zajętego przez piratów, holowania uszkodzonych jednostek i podejmowania ludzi z tonącego okrętu. Współpraca wojskowa Moskwy i Pekinu to element stabilności i bezpieczeństwa na świecie, powiedział Władimir Putin na konferencji prasowej podczas swojej wizyty w Finlandii. Prezydent Rosji stwierdził także, że trwające na Bałtyku chińsko-rosyjskie ćwiczenia morskie nie są dla nikogo zagrożeniem. Regularnie w ciągu wielu lat organizujemy manewry wojskowe wspólnie z Chinami, uczestniczymy w tak zwanych grach wojennych i zawodach. Powtarzam, współpracujemy tak od wielu lat zarówno na lądzie, jak i na morzu. Dodam, że współpraca Rosji i Chińskiej Republiki Ludowej oprócz kwestii gospodarczych dotyczy również sfer wojskowych i jest jednym z ważnych elementów bezpieczeństwa i stabilności na świecie. Przy tym nie jest ona wymierzona w jakiekolwiek trzecie państwo. Nie tworzymy ani bloków wojskowych, ani sojuszy. W tym przypadku nasi żołnierze po prostu na Bałtyku szlifują swoje mistrzostwo. Według nas to doskonały przykład, jak należy współpracować w dowolnym zakątku świata, w tym i w rejonie Bałtyku. Tego, jak można by współpracować w любом regionie świata, w tym числе i w rejonie Bałtyku. Wspólne ćwiczenia rosyjsko-chińskie organizowane są od 2012 roku. W ocenie niezależnych komentatorów Moskwa zaprasza wojska Chińskiej Republiki Ludowej do udziału w manewrach, bowiem w ten sposób pokazuje światu, iż sojusz chińsko-rosyjski rzeczywiście działa. Z kolei Chińczycy też mają swoje strategiczne plany, które najkrócej rzecz ujmując sprowadzają się do pokazania państwom NATO, że horyzonty geopolityczne Pekinu sięgają nie tylko do Morza Śródziemnego, ale również do Bałtyku. Z Moskwy dla raportu o stanie świata Maciej Jastrzębski. Jeszcze przed sierpniowymi wakacjami we Francji skończył się miodowy miesiąc prezydenta Emmanuela Macrona. Najnowszy sondaż pokazuje, że poparcie dla niego spadło o 10% do 50 kilku procent, co jest ewenementem we współczesnej Francji. Zwykle to poparcie dla nowych prezydentów spada wolniej, tym razem jest inaczej. A dlaczego? O tym za chwilę porozmawiamy z naszym gościem, którym jest dr Jarosław Kujisz z kulturyliberalnej.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest czas bardzo dużej aktywności prezydenta, właściwie od objęcia urzędu, ale nawet cofając się 2 tygodnie, prawda? Od obchodów Święta Narodowego, wizyta prezydenta Trumpa, potem premiera Netanyahu, ostatnia propozycja rozwiązania kryzysu uchodźców, hotspoty w Libii. Bardzo dużo robi prezydent na arenie międzynarodowej i chyba z sukcesem, prawda? Rzeczywiście. Jeśli chodzi o Emmanuela Macrona, to jedno jest pewne, on nie próżnuje. To znaczy, że w ciągu tych ostatnich dni mamy do czynienia z jego aktywnością w polityce zagranicznej i w polityce krajowej. Tak? Jeśli chodzi o płaszczyznę polityki zagranicznej, to rzeczywiście można powiedzieć, że poczynając od tego zestawu spektakularnych po prostu spotkań i z prezydentem Stanów Zjednoczonych i z Angelą Merkel wcześniej i wreszcie ten spektakularne przyjęcie Władimira Putina w Wersalu. No jest tych momentów takich aktywności międzynarodowej dość dużo i Emmanuel Macron na tym płaszczyźnie jest oceniany pozytywnie, to znaczy biorąc pod uwagę... To jest bardzo ciekawe, zwłaszcza jego podejście do prezydenta Trumpa, prawda? Wielu komentatorów oczekiwało, że oni się w ogóle nie porozumieją, prawda? Że są ludzie z kompletnie innej bajki. Poza tym ten pierwszy uścisk dłoni, prawda? No zapowiadał, że to będzie jakaś forma rywalizacji i to takiej niezdrowej rywalizacji. I co się okazuje, że idzie im bardzo dobrze. To znaczy to spotkanie, każdy znalazł w nim to, co chciał, prawda? Trump został pięknie ugoszczony, a Macron, no właśnie, co on robi? Czy on się próbuje wcisnąć w tą lukę, która na przykład powstaje po Wielkiej Brytanii, jeśli chodzi o Europę? Zacznijmy od tego, że Emmanuel Macron jest politykiem na tyle młodym, aż w polityce międzynarodowej, to cóż my możemy o nim powiedzieć, że w pewnym sensie wraz z Francuzami, oni to zresztą mówią publicznie, wraz z Francuzami odkrywamy jego nie tylko program, który był z grubsza rzecz biorąc zarysowany, ale także osobowość, styl działania, biorąc pod uwagę, jak jest ukształtowana Konstytucja Piątej Republiki Francuskiej, gdzie ten silna władza prezydencka jest siłą rzeczy związana z osobą, no to nie mówimy tylko o jakichś takich publicystycznych niuansach, tylko o konkretach. Jaki kształt nada tym ramom ustrojowym tej swojej władzy prezydenckiej Emmanuel Macron? I widać, że jest niesłychanie pragmatyczny. To znaczy, jeżeli widzi, że Donald Trump znalazł się w swego rodzaju i na własne życzenie izolacji międzynarodowej, no to francuska dyplomacja szuka w tym swojej szansy, a nie koniecznie powodu do tego, żeby się obrazić. Poza tym przypominam, że polityka międzynarodowa francuska w istocie jest wciąż w pewnego rodzaju zawieszeniu, bo jak pamiętamy z obietnic wyborczych i ten kalendarz wyborczy jest nieubłagany, czekamy do wyborów niemieckich, czekamy do rezultatu wyborów niemieckich, a następnie uwaga Macrona zostanie przekierowana na ideę reformy Unii Europejskiej. Nie zmienia to faktu, że już pewne kroki, które podejmuje Macron, i tu przechodzimy na poziom polityki krajowej, czyli wewnątrz francuskiej, kroki, które rząd francuski teraz podejmuje, to są kroki, które mają przywrócić latami zachwiane zaufanie Niemiec głównie do Francji. Czyli reforma rynku pracy, reforma gospodarcza i reformy społeczne, o nich za chwilę. Jeszcze tylko słowem choćby wspomnijmy o wizycie premiera Netanyahu, no bo Putin, można powiedzieć, że to była pompa i popis w pewnym sensie polityczny przed publicznością i z jednej zresztą i z drugiej strony. Ale Netanyahu, znowu bardzo interesujące zachowanie Emmanuela Macrona, prawda? Przede wszystkim uznanie winy Francuzów za deportację Żydów w 1942 roku, co nie było tak jasne i oczywiste do tej pory. Nie wszyscy prezydenci jednoznacznie wskazywali na odpowiedzialność państwa francuskiego. Po drugie, widać znowu zbliżenie z politykiem, którego nie podejrzewalibyśmy o podobne poglądy, prawda? Czy podobne podejście do choćby do procesu pokojowego. Dlatego też ten pragmatyzm Macrona wybija się naprzód, to znaczy on szuka swojej szansy, no dopiero zaczął urzędowanie, prawda? W związku z tym on niejako sprawdza siebie też sam w polityce międzynarodowej, na ile ten jego program wyborczy da się przełożyć na konkrety. Ale przypomnijmy, że jeśli chodzi o politykę międzynarodową, to tutaj siłą dyplomacji francuskiej jest to, że są pewne stałe punkty. Obecność francuska na Bliskim Wschodzie to nie jest kwestia polityki Macrona, tylko to jest zawsze byli obecni. A jeśli chodzi o te kwestie relacji francusko-żydowskich, no to tutaj jednak to jest kontynuacja, bo tego zwrotu, prawdziwego zwrotu, jeśli chodzi o dyskusję o II wojnie światowej, to dokonał Chirac. Dyskusja przejdźmy do polityki wewnętrznej rzeczywiście i tutaj na czoło się wybija ten konflikt, otwarty konflikt z szefem sztabu armii francuskiej, generałem Pierre'em de Villiers, który doprowadził w zasadzie do rezygnacji szefa sztabu w proteście przeciwko cięciom w budżecie. To prawda, ale szef sztabu po pierwsze za dużo mówił. To znaczy to była taka sytuacja, w której on się wypowiedział na tematy budżetowe, to następnie prasa podchwyciła i wybuchła dyskusja, która przez kilka dni no, w sumie była gorsząca. I prawdę mówiąc, to prezydent nie miał wyboru, bo biorąc musiał pod uwagę... Musiał to uciąć. Musiał nie tylko to uciąć, ale musiał pokazać, że jeżeli walczył o przywrócenie autorytetu prezydenta po rządach Nicolas Sarkozy i François Hollande'a, które po prostu doprowadziły do jakiejś takiej wizerunkowej degrengolady tego urzędu, no to musiał napiąć muskuły, szczególnie biorąc pod uwagę, że nie do końca z racji wieku, doświadczenia, jest brany jeszcze poważnie przez polityków starszego pokolenia, czy urzędników starszego pokolenia, tu zaliczyłbym także wojskowych w tym wypadku. I z jednej strony ta dymisja nastąpiła, a z drugiej strony obiecano zwiększenie w przyszłości nakładów na wojsko w sytuacji, w której w inne sektory te nakłady nie będą kierowane. Więc tutaj Macron jednocześnie... trochę zabiera, także, trochę daje, tylko że daje w przyszłości. To zobaczymy. Tak, to pozytywny sygnał. Wiemy, czy Francuzi wiedzą trochę na temat reformy rynku pracy i innych reform. I no pewnie to miało podstawowe znaczenie dla tego spadku popularności, prawda? Czy ten spadek jest zaskakujący? No bo to jest jednak sporo. To nie jest mało. To nie jest mało, ale to jest trochę tak, że po pierwsze zależy od sondaży. To nie jest tak, że w każdym sondażu jest on aż tak bolesny. Po drugie, my mamy do czynienia z tak intensywną polityką, że od czasu tej awantury o armię, w zasadzie o jedną osobę póki co, mamy do czynienia z falą wydarzeń, wśród których na przykład na pewno może zwiększyć popularność prezydenta fakt, że właśnie przedwczoraj powiedziano nacjonalizację stoczni w Saint-Nazaire. To znaczy, że mamy do czynienia z polityką, która natychmiast zyskała aplauz ze strony lewej oczywiście, ale i wielu konserwatywnym Francuzom także się tym to może mniej, podobać. Tym niemniej prezydent musi się liczyć z tym, że po powrocie Francuzów z wakacji pod koniec sierpnia te protesty nie będą miały formy sondażowej, tylko formę uliczną mogą przybyć. To jest jasne. Z tym spadkiem popularności musi się Macron liczyć i prawdopodobnie się liczył, bo po pierwsze, związki zawodowe we Francji lubią manifestować swą obecność, choć wcale nie są tak silne, jak się przyjrzeć na to, jak liczną grupę pracowników reprezentują, to jest gwoli dyskusji. Ale z drugiej strony, od 30 czy nawet 40 lat trwa dyskusja o reformie rynku pracy. W istocie Macron przychodzi na społeczeństwo, które jest wręcz zmęczone wiecznymi dyskusjami o reformach, które albo były połowiczne, albo nawet niepołowiczne, nie przynosiły nic, odwoływane, powoływane, nie wiadomo. Te przykłady, do których on się odwołuje, europejskie przykłady, czyli duńska flexicurity, kiedy tam był premier Rasmussen, kiedy zaczynał te reformy, czy później niemieckie reformy Gerharda Schrödera, to są reformy, za które ekipy, które je wprowadzały, zapłaciły najwyższą polityczną cenę, czyli przegrywały potem wybory. Owoce zbierali zwykle następcy. W związku z tym powiedziałbym, że jeżeli Macron chce naprawdę zrobić te reformy, to musi się też liczyć z przegraną. Doktor Jarosław Kujisz z kulturyliberalnej.pl był gościem raportu o stanie świata. Agnieszka Łukasiewicz, Agata Kasprolewicz, Dariusz Rosiak, dziękujemy Państwu bardzo. Na koniec jeszcze raz Daft Punk w wykonaniu tym razem Orkiestry Armii Francuskiej. Pięknie grała dla Donalda Trumpa 14 lipca w Paryżu.